Ten sam piątek przy zakupach za minimum 150 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia Piątek, 14 listopada, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wstrząsające odkrycie w Chociwie Włódzkiem, w samochodzie znaleziono ciała trzech osób. To czas wetowania ustaw i sporów, tak 100 dni prezydenta ocenia premier. Charlie Hebdo znów pod lupą terrorystów, francuskie służby działają. Tragedia rodzinna w Łódzkiem. Zgłoszenie o trzech nieprzytomnych osobach znajdujących się w samochodzie policja otrzymała wieczorem. Auto było zaparkowane na jednej z prywatnych posesji w miejscowości Chociw. Śledczy pracują na miejscu, relacjonuje Katarzyna Muszyńska. Na miejscu pojawili się policjanci, technicy i ratownicy. Funkcjonariusze potwierdzili tragiczne informacje. W pojeździe znajdowały się trzy ciała. Natychmiast rozpoczęto zabezpieczenie terenu i czynności dochodzeniowe. Młodszy aspirant Bartłomiej Kozłowski, komenda powiatowa policji w Łasku. Nadto funkcjonariusze zauważyli, że od końcówki wydechu do wnętrza pojazdu doprowadzona była rura. Osoby znajdujące się w pojeździe były w wieku 32, 55, 56 lat. Osoby te były ze sobą spokrewnione. Nie ujawniono jeszcze jednak ani ich tożsamości, ani żadnych szczegółów dotyczących możliwego przebiegu zdarzeń. To na razie wszystkie informacje przekazywane przez służby. Kolejne mają być podane po zakończeniu czynności. Premier krytycznie o 100 dniach urzędowania prezydenta Karola Nawrockiego. Zdaniem Donalda Tuska to czas wetowania ustaw rządowych i sporów. Szef rządu uważa, że dla prezydenta wetowanie to po prostu metoda działania. Wetuje z niezwykłym impetem, blokuje nawet tak oczywiste sprawy, tak by się wydawało, jak powołanie Parku Narodowego i to Parku Narodowego, który cieszył się taką powszechną akceptacją wszystkich gmin zainteresowanych tym przedsięwzięciem, także miejscowego biznesu. Wszystkie argumenty pana prezydenta, które podpowiadał, suflował PiS, bo o tym wiemy, kompletnie mijały się z rzeczywistością. Karol Nawrocki w ciągu 100 dni urzędowanie 13 ustaw zawetował, 70 podpisał. Prezydent przedstawił też 11 inicjatyw ustawodawczych. Francuskie pismo satyryczne Charlie Hebdo znowu zagrożone. Służby zatrzymały osobę podejrzaną o pochwalanie terroryzmu i grożenie redakcji. Zespół tygodnika pracuje pod ścisłą ochroną, odkąd padł ofiarą zamachu w 2015 roku. Z Paryża Stefan Folce. Jak podaje stacja BFM TV, zatrzymano właściciela kiosku, który usłyszał zarzut apologii terroryzmu. To efekt skargi złożonej przez kierownictwo Charlie Hebdo. Redakcja miała w ostatnich dniach otrzymywać maile z pogróżkami. Według prokuratury nawiązywały one do najnowszego numeru pisma. Na okładce znajduje się rysunek przedstawiający postać podpisaną jako Bóg w sugestywnej scenie z terrorystą Salahem Abdeslamem, jedynym żyjącym członkiem grupy, która przeprowadziła zamachy w Paryżu 13 listopada 2015 roku. Wczoraj Francja obchodziła 10. rocznicę tych tragicznych wydarzeń. Prokuratura podkreśla jednak, że groźby nie były bezpośrednio związane z tą rocznicą. Kilka miesięcy przed atakami z 13 listopada dwóch dżihadystów zabiło 12 osób podczas ataku na Charlie Hebdo. Od tego czasu pracownicy tygodnika żyją pod ochroną służb. Redakcja przeniosła się do nowej, utajnionej siedziby. Stefan Folzer, Polskie Radio. Piłkarska reprezentacja Polski podejmie wieczorem Holandię. To przedostatni mecz kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni mają już tylko matematyczne szanse na bezpośredni awans, ale walczą o lepsze rozstawienie w barażach. Trener Jan Urban przyznaje, Holendrzy teoretycznie są lepsi. Patrząc globalnie dzisiaj na reprezentację Holandii i Polski, no niestety tam jest dosyć duża różnica, ale ten mecz z Holandią pokazuje, że można powalczyć. W pierwszym meczu z Holandią na wyjeździe polscy piłkarze zremisowali 1-1. Początek spotkania na Stadionie Narodowym o 20:45. Oddychamy coraz lepiej. W Dniu Czystego Powietrza raport za zeszły rok przedstawił Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. W porównaniu z początkiem XXI wieku Polska zrobiła ogromny postęp. Jak popatrzymy sobie na dane z 2000 roku, jeszcze wcześniejsze, to zupełnie jest to nieporównywalne. Ja tu mówię o 21 strefach z przekroczeniem benzoapirenu, a wtedy mieliśmy prawie we wszystkich strefach. Wtedy mówiliśmy o przekroczeniach w całej Polsce. To było 44, 42 strefy, a od 2 lat mówimy o połowie z nich, także ten progres jest bardzo duży. Mówi Barbara Toczko z inspektoratu. Od kilku lat udaje się utrzymać stężenie silnie rakotwórczego benzopirenu w granicach dopuszczalnych norm.

dajemy najbliższym smak taki jak dawniej. Naturalny, tradycyjny, prosto od krowy. Szczelnie zamknięty w szklanej butelce. Takie jest nasze polskie mleko. Mleko świeże Pilos. 750 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz aż 30% taniej. Tylko 3,49. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 15 w piątek. Rozpoczynamy weekend, mówi Michał Margański. Kłaniam się Państwu nisko. W tonacji trójki. O szczególną uwagę poproszę dziś tych wszystkich, którzy z jednej strony cenią miękkość w muzyce, a z drugiej uwielbiają, kiedy ów muzyczny plusz napędzają elektroniczne silniki basowe. W przeszłości były to perkusja i pierwsze mugi, o czym dziś też kilka słów. Całość z kolei połączy nam pojęcie soulu, dziś lubiącego dodatki w postaci przedrostków typu neo czy new. Tak, zatytułowany jest ten utwór. Mad World i Jordan Rakai na początku naszego spotkania, co mam nadzieję przygotowało i w pewien sposób ukierunkowało nasz słuch na stylistykę soulu i neo-soulu, który jak dzisiaj wykaże świetnie łączy się z elektroniczną muzyką taneczną. Znacznie lepiej, mimo tego, że było przecież ekstra, niż to, co wymyślił na płycie Origin, wybrzmiały Jordan Rakai. Zaproponuję dziś coś znacznie bardziej rasowego w cudzysłowie i wyraźnego. A to za sprawą muzyki Kolonela Redda. Album Thankful ukazał się w sierpniu, ale jak to w przypadku płyt winylowych bywa, na ten nośnik czasem trzeba po prostu dłużej poczekać. No ale jest. Dotarł w minionym tygodniu i za kilkanaście minut przywołam dwa utwory tego wydawnictwa, które, jak się okazuje, fascynują nie tylko fanów soulowej stylistyki, ale również house'u, co pewnie można uzasadnić twórczością Kolonela sprzed dwóch dekad, kiedy tworzył właśnie w takim stylu house music. Zresztą jego śpiew momentami przypomina głos Moody Mana, co powoduje, że zapomina się o tym, że Kolonel jest Brytyjczykiem. To w sumie może nieistotne, ale jeśli mówi się o soulu, no to przecież warto mieć gdzieś tam z tyłu głowy wytwórnie Motown i Detroit, gdzie soul kwitł na potęgę. No i dziś, łącząc się, no właśnie, z wpływami na przykład Detroit Techno, ta neo-soulowa muzyka daje bardzo, bardzo smakowite owoce. I kiedy na przykład opowiadam starszym o, no właśnie, o Moody Manie, to mówię im, słuchajcie, to jest taki trochę nowoczesny Stevie Wonder. A jeśli tak, no to przywołajmy mistrza. Zwłaszcza, że jego muzyka kompletnie, ale to kompletnie, nie ulega czasowi. Powiedziałbym nawet, że w wielu sytuacjach wciąż jest to wzór dla wszystkich działających w soulowym czy neosoulowym ogrodzie. To keep him strong, moving in the right direction, living just enough for the city. His father works some days for 14 hours, and you can bet he barely makes a dollar. His mother goes to scrub the floors for many. And you best believe she hardly gets a penny. Living just enough for the city. Yeah. Wow. New York, just like I pictured it. Skyscrapers and everything. Hey, hey, brother. Hey, come here, Slick. Hey, huh? you look hip, man. Hey, you want to make yourself $5, man? Yeah, bro. Hey, look here. Run this across the street for me right quick, okay? Run across the street for me. Hey. What? Huh? I don't know. What? I'm just going across the street. Shut your mouth. Oh, no. What'd I do? Turn around. Put your hands behind your back. Let's go. A jury of your peers having found you guilty. 10 years. What? Come on! Get in that cell, nigga. God. No. His hair is long. His feet are hard and threaded. W programie trzecim synonim geniuszu. Stevie Wonder z utworem jakże ważnym w ogóle dla muzyki rozrywkowej, ale też dla pewnych kwestii społecznych. Utworem pochodzącym z płyty Inner Visions, albumu opublikowanego w 1973 roku. Wybrzmiała kompozycja to Living for the City, czyli utwór, w którym w tak zwanym breakdownie jest przedstawiona historia czarnoskórego młodzieńca, który przybywa do Nowego Jorku i tam zostaje wykorzystany przez dealera narkotyków. To wszystko, ta cała sytuacja powoduje, że ów przybysz trafia na 10 lat do więzienia, o czym również można było przed momentem usłyszeć. Kwestie społeczne dla Stevie'ego Wondera były i są wciąż ważną sprawą. Podobnie jak dla następnego bohatera naszego dzisiejszego spotkania, czyli Moody Mana, przedstawiciela współczesnej sceny Detroit, który bardzo często odwołuje się do muzyki soulowej, nazywając ją właśnie takim trochę neo-soulem, zapatrzony w Stevie'ego Wondera, zapatrzony w wytwórnię Motown. I podobnie jak Stevie Wonder, tworzący często w całości swoje kompozycje. Dziś nie jest to jakieś wielkie wow, ale jeśli cofniemy się do tego 73 roku i kiedy położymy na talerz gramofonu album Inner Visions, i kiedy dowiemy się, że większość tych instrumentów zaprogramował i obsługiwał Stevie Wonder, właściwie prawie w całości zrobił cały album sam, no to już wiemy, dlaczego można mówić o tym, że Stevie Wonder to synonim geniuszu. Ale przebywamy, znowu wracamy do współczesności, wracamy do Detroit i tutaj I tutaj idę w pewną skrajność, czyli od muzyki soulowej, choć w przypadku Inner Visions nawet spotkałem się z określeniem progressive soul. Z drugiej strony mamy muzykę Detroit, techno, Detroit traktowaną jako muzykę elektroniczną. I zanim wypośrodkujemy całą sytuację, to proponuję tę muzyczną skrajność. A zada nam ją oczywiście wspomniany już Moody Man w utworze o jakże ciekawym tytule You Look Like Ice Cream in the Summertime. That's one. So much beautiful jazz, and we thought that maybe some of the things we did were a little different, but they were a little jazzy in a way. So we'd like to just do a little impromptu thing. And I love you too. I wanna die. Moody Man w programie trzecim. You look like ice cream in the summertime. To jego utwór sprzed kilku ładnych lat. No, z typową dla Moody Mana stylistyką, łączącą to, co miękkie, to, co soulowe, to, co nosi znamiona duszy, z repetycją trochę podobną, przypominającą muzykę house, ale w związku z tym, że Kenneth jest z Detroit, to bardziej bym mówił tutaj o tym bicie jako o Detroit techno. Niemniej prędkość do klasycznych house'ów bardzo podobna. Motoryka typowa, a jednak nie jest to muzyka, o której w pierwszym skojarzeniu można powiedzieć house music, a myślę, że szuka się najpierw tego soulowego pierwiastka, jeśli chodzi o twórczość Moody Mana. Gentlemana, którego trudno gdzieś tam przypisać na przykład do Carla Craiga, bo on jest po prostu jeden. Carl Craig, to przypomnę, trzecie pokolenie techników z Detroit. Pierwszymi byli Juan Atkins, Kevin Sanderson na przykład. No niemniej ta muzyka żyje i wchodzi w reakcję z innymi stylistykami. Prosiłbym was, żebyście przytrzymali teraz głos Moody Mana, który wybrzmiał przed chwilą, tak na moment, żeby schować jego głos do kieszonki, bo może być to dosyć ciekawe w kontekście albumu Thankful Colonela Redda. I cisza. Zastanawiałem się, czy to specjalnie. Prześledziłem, co dzieje się w sieci, jeśli chodzi właśnie o to zakończenie. I w serwisach streamingowych ten szybki, gwałtowny koniec nagle zapowiada kolejny utwór, co nie daje tego efektu, no właśnie, tej ciszy. Na płycie winylowej słychać to znacznie wyraźniej. Płytę udało mi się dostać dopiero w mijającym tygodniu, mimo tego, że teoretycznie została nacięta już w sierpniu, a sam album pojawił się w sieci w marcu, ale no cóż, zdobyć później winyl Kolonela to wcale nie jest prosta sprawa. Całe szczęście są specjaliści, którzy mają kontakty i mogą jakoś zadziałać za granicą. Piękny album Thankful i Colonel Red w programie trzecim, który jest, no właśnie, czy daje odpowiedź na pytanie, czy więcej w nim soulu, czy więcej w nim muzyki techna, może house'u? Myślę sobie, że wszystko jest bardzo fajnie wypośrodkowane w tej i kilku innych kompozycjach z albumu Thankful. A utwór wybrzmiały nosi tytuł Premises i to właśnie nim otwiera się to całe wydawnictwo. A przed nami, szanowni, szanowne, sztuka łączenia, czyli połączone utwory. Dziś dwa utwory, które łączyłem i nie mogłem połączyć, bo nie trzymają rytmu. I to był wielki problem, ale dałem radę, kiedy tylko stałem nad gramofonem i patrzyłem, co się dzieje, reagując tym samym na bieżąco. Z jednej strony Ricky Robson, czyli gentleman, który w latach 80. chciał robić dużą karierę w muzyce, ale nie wyszło. Wyszło natomiast w wideoklipach, między innymi dla Pet Shop Boys. A z drugiej strony rzecz o tyle charakterystyczna, że oryginalna, bowiem dwa znane, połączone utwory w jednym, co w całości później daje efekt, no nie wiem, jakiegoś mashupu. Z jednej strony głos Jimmy'ego Morrisona, z drugiej strony państwo pewnie będą wiedzieć. Bardzo proszę. Boys in American suits.